Apakah boleh isteri keluar zakat untuk suami jika kaya? Boleh. Ne? Boleh. Isteri yang kaya mengeluarkan zakat untuk suami. So, kata setengah ulama, wajib kena minta izin suami. Khabar ke suami, nak keluar zakat untuk abang. Nak, binti abang tu taruhlah buat bayar asorang orang zakat tu. Neh, ha, dah sendiri kaya, pakai mesti. Nah, tu dia bayar. Saya ada dua.